sevdim candan daha fazla. Ama sen benimle dalga geçtin, başka birini seçtin. Ama bu sözlerimi unutma, seni ölene kadar seveceğim, bunu unutma asla. Yaralı kalbim seni unutamaz, seni çok sevdi. Görüyor musun yine de yaralı kalbim seni seçti. Hala her seferinde seni düşünürken, aşkımız hiç bitmeyecek zannederken, İşte sonu gelmiş bir tanem. Aşkım sensiz bu dünyada kalamam, başkalarla yar olamam. Sensiz buralarda ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık gel, seni çok seviyorum.